Dekkers met het NOS-journaal. De stembureaus in Brazilië zijn gesloten. Zo'n 156 miljoen Brazilianen mochten vandaag een nieuwe president kiezen. De strijd gaat tussen de zittende president Bolsonaro en zijn linkse uitdager, oud-president da Silva. Op dit moment lijkt hij op winst af te stevenen. Zittend president Bolsonaro ligt ver achter. De vraag is of zijn uitdager in de eerste ronde een meerderheid haalt of dat een tweede ronde nodig is. Bij de Bulgaarse verkiezingen lijkt de centrumrechtse partij van oud-premier Borisov de grootste te worden. Volgens exit polls krijgt zijn partij een kwart van de stemmen. Het zal Borisov veel moeite kosten om een meerderheidscoalitie te vormen. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor corruptie in het land en daarom willen weinig partijen met hem samenwerken. Het aantal opvangplekken voor asielzoekers neemt niet toe, maar af. Er is sprake van een afname van 1250 plekken, zegt staatssecretaris Van der Burg in Nieuwsuur. Het Rijk heeft met gemeenten juist afgesproken dat er 11.000 extra asielplekken moeten komen, maar veel bestaande opvangcentra zijn op 1 oktober afgelopen. Daardoor wordt het tekort aan opvangplekken groter. Van der Burg werkt aan een wet waarmee gemeenten tot opvang gedwongen kunnen worden, maar die loopt vertraging op. De wet zou eigenlijk op 1 januari moeten ingaan. De Britse koning Charles gaat komende maand niet naar de internationale klimaattop in Egypte. Premier Truss zou daar bezwaar tegen hebben gemaakt tijdens een bezoek aan de koning, meldt de Sunday Times. Een kabinetslid zegt dat Charles en Truss het besluit in goed overleg hebben genomen. Eerder werd gesuggereerd dat Truss niet wilde dat Charles de klimaattop zou bezoeken, omdat ze de klimaatdoelen naar beneden wilde bijstellen. Maar volgens het kabinetslid klopt dat niet. De politie heeft vanmiddag een man van 26 aangehouden in Delft na een wilde achtervolging. De bestuurder zat aan een ballon met lachgas, negeerde stoptekens van agenten en ging er vervolgens vandoor. Hij reed onder meer tegen het verkeer in en over fiets- en voetpaden. Uiteindelijk kon de politie hem klemrijden. Niemand raakte gewond. Wel raakten andere auto's beschadigd. In het voertuig van de man lagen meerdere flessen met lachgas. Dan voetbal. FC Emmen heeft vanavond gelijk gespeeld tegen Heerenveen. Het werd 0-0. De club staat nu niet meer laatste in de Eredivisie. Dat is FC Volendam. Eerder op de avond eindigde de wedstrijd RKC Waalwijk tegen Sparta ook in een gelijkspel. Het werd 2-2. Alle clubs in de traditionele top 3 hebben dit weekend punten verspeeld. Na PSV en Ajax gisteren liet vandaag ook Feyenoord punten liggen. De ploeg kwam in Nijmegen bij NEC niet verder dan 1-1. Het weer, vannacht opklaringen en het koelt af naar een graad of 8. Lokaal kan er ook wat mist ontstaan. Morgen geregeld zon en dan droog bij maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo-lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl/elektrisch. Rabo-lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Zo, dat is ontspannen. Oh, ik vind het zo ontspannen. Ik draai me nog een keertje om. Ja, lekker. Zo'n social dealtje pakken. Wil je een nachtje prima pitten voor een prikkie? Voor de beste overnachtingdeals en meer, check je socialdeal.nl. Zakelijk Nederland bereiken met jouw boodschap. Kies dan voor NPO Radio 1. De zender met het grootste bereik in de business-to-business doelgroep. Is jouw organisatie klaar voor het grote publiek? Een radiocampagne bij Ster is mogelijk vanaf €10.000. Ga naar ster.nl en bereik meer. Ontdek de beste overnachtingdeals en meer op socialdeal.nl. Als je wat ouder wordt, wil je vaak zo lang mogelijk in je eigen huis blijven wonen. Maar dat moet dan wel kunnen. Financieel en praktisch. Want geld is één ding. Je moet ook nog mensen vinden die je helpen bij het aanpassen van je huis. Wij zijn Onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Goedenacht, vrienden. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen. Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 9 graden. Binnen zit Mieke van der Wij. PC Hoofd staat niet meer in de nieuwe literaire kanon. Maar de PC Hoofdstraat is er nog wel. Het deed me denken aan een reportage die ik lang geleden maakte. Ik vroeg Ajax-voetballers wat ze van klassieke muziek wisten. Frank Rijkaard somde een hele rij componisten op. Bach, Schubert, Chopin, Händel. Toen hij mijn verbazing zag, legde hij uit: ja joh, ik heb vroeger in die buurt gewoond. Goedenavond. De voetbalramp in Indonesië. U heeft er vast iets over gehoord. Hoe kon dit gebeuren? En wat zegt dat over de voetbalcultuur daar? En dat Lula de verkiezingen in Brazilië gaat winnen is duidelijk. Maar gaat hij het in één keer doen? En gaat Bolsonaro zijn nederlaag erkennen? Aan Wilco Boom vraag ik waarom de situatie rond Khadija Ariep zo kon ontsporen. En Hedy Dancona komt, 85 en still going strong. Er is een nieuw boek en er is ook een documentaire over haar leven gemaakt. Maar we gaan eerst naar het nieuws van vandaag. Zondag 2 oktober. This is BBC News, the headlines. At least 129 people have been killed and 180 injured after a stampede at a football stadium in Indonesië. Het is een van de dodelijkste stadionrampen ooit. Gisteravond in het Indonesische Malang op Java. Na een wedstrijd tussen twee aartsrivalen ontstaan er rellen. De politie schiet in het stadion traangas af, wat volgens deze BBC-verslaggever tegen de regels is. We're already hearing from the Football Association that that definitely was not in line with the way they should have behaved. In de paniek die daarna ontstaat komen ruim 120 mensen om. Deze man breekt slechts zijn arm, maar verliest in de chaos veel vrienden. En dat is de schuld van de politie, zo vertelt hij aan verslaggevers. Banyak sekali teman-teman kami kehilangan nyawa karena petugas yang enggak memanusiakan. Op verschillende plekken wordt gerouwd om de doden. Zoals in Jakarta, waar mensen hartstochtelijk met voetbalsjaaltjes zwaaien en liederen zingen. In eigen land is het schaatsseizoen begonnen. IJsbanen hebben hun deuren weer geopend. Maar de grote vraag is, kunnen ze die open houden met de huidige energieprijzen? IJsbanen zouden die kunnen doorberekenen aan de klanten. Zou het kaartje voor iemand die komt schaatsen of zwemmen €40 moeten kosten? En het is maar de vraag of u dat ervoor over heeft. De overheid zou kunnen bijspringen, maar het is volgens deze econoom maar de vraag of die daartoe bereid is, vanwege het beeld. Als je moet kiezen van mensen kunnen een huis tot 15 graden verwarmen of de schaatsbanen gaan open, ja. Het kan dus zomaar zijn dat over een paar maanden die schaatsbanen hun deuren weer moeten sluiten. Deze vader, wiens dochter veel schaatstalent heeft, zou dat erg betreuren. Dat zou heel jammer zijn. Ik denk dat het wel echt heel verschrikkelijk zou zijn voor haar. Als Max Verstappen de Grand Prix van Singapore op zijn naam had geschreven, dan kon hij zich wereldkampioen noemen. Als, inderdaad. Want hij werd teleurstellend zevende. Via de boordradio feliciteerde hij koeltjes zijn teamgenoot die als eerste over de finish kwam. Congrats on the win with Checo. Well done. Good comeback, Max. It was a tough afternoon out there, but you fought hard and got important points there. Well done. Toch nog een hart onder de riem van de Red Bull Team Chef. De vinvis die onze zuiderburen kwijt waren is aangespoeld op het strand van Westkapelle. Het dier trok veel bekijks. Sommigen vonden de aanblik van de dode walvis confronterend. Ja, ik schrik er wel een beetje van. Ik denk dan, hoe kan dit gebeuren? Dus het ziet er wel zielig uit. Zo'n 14 meter dode vis, dat ruikt niet zo fris. Nou ja, niet zo fris is een understatement. Ik ben er omheen gelopen. We staan niet voor niks aan deze kant nu. En dat was Nieuws Vandaag op Radio en TV. De krant van morgen is al gelezen door Christian Bonenbakker. Met vrijwillige uitkoop van boeren worden de stikstofdoelen niet gehaald, staat in een nog niet gepubliceerd rapport van het Planbureau voor de Leefomgeving, waarover NRC schrijft. Het kabinet zou onrealistisch hoge verwachtingen hebben van het aantal boeren dat zich wil laten uitkopen. Het rapport zet de deur open naar dwang, concludeert de krant. Maar wel met een kanttekening. Er is weinig ervaring met gedwongen uitkoop van boeren. Het kabinet dreigt zo in een juridisch moeras te belanden met eindeloze rechtszaken en nog meer spanning in de samenleving. Nederland stevend dit jaar af op een ongekende bevolkingsgroei, schrijft de Telegraaf. Terwijl het kabinet de groei wil beperken, komen er in totaal meer dan 200.000 inwoners bij. En die komen bijna allemaal uit het buitenland, want een geboorteoverschot is er nauwelijks meer. Demograaf Jan Latten had zo'n sterke toename niet verwacht. Maar hij weet wel hoe het komt. Het ontbreekt aan coherent beleid en visie. Als je weet dat er te weinig woonruimte is, dan moet je volgens Latten een duidelijke boodschap afgeven. Kom niet naar Nederland, want de woningen zijn op. Hoe kun je 15% stroom besparen, vraagt Trouw zich af. Dat percentage komt van minister Jetten, die zelf opperde om vaker het licht uit te doen. Maar met alleen zulk laaghangend fruit kom je er niet, zegt hoogleraar Dirk Loorbach. Echt besparen gaat pijn doen. In de industrie en de tuinbouw bijvoorbeeld. Als je daar maatregelen neemt, draai je volgens Loorbach meteen aan een grote knop. Ook winkeldeuren dicht doen en stoppen met terrasverwarming is zinvol. Alleen als iedereen meedoet, zegt de hoogleraar, is 15% haalbaar. In de Volkskrant een verslag van het Nederlands kampioenschap snelwandelen in Tilburg. Een technisch moeilijke en zware sport, want je moet de knie van je voorste been gestrekt houden en je mag niet zweven boven het asfalt. Het was een wat treurige editie, want de traditionele 50 kilometer is vervangen door de nieuwe Olympische afstand van 35 kilometer. Dat is jammer, vinden de 6 deelnemers aan het NK. De 50 kilometer was een zware, maar ook een hele mooie afstand, zegt een van hen. 5 uur lang was ik met mijn techniek bezig. Na 30 kilometer ging het echt pijn doen, maar toch hield ik van die afstand. Een week voor de sluiting ging het AD nog eens kijken op de Floriade. Dankzij een speciale actie was het er dit weekend gezellig druk. En het is veel leuker dan we dachten, zeggen bezoekers. Ondanks de financiële strop van 80 miljoen euro is de Floriade niet in alle opzichten mislukt. Zo zijn buitenlandse delegaties onder de indruk van wat er in Almere allemaal te zien is. Zoals oplossingen voor de droogte en voor de hitte in de stad. En vergeet niet dat het Floriade-terrein een nieuwe woonwijk wordt. Eentje waarvan de artist impression nou eens wel klopt, want de volwassen bomen staan er al. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Stumbling, shooting for the moon, but landed on the ground. No, it's not. Willing was dit van Ilse de Lange. Nou, u hebt zojuist dat verhaal gehoord over de voetbalwedstrijd in Indonesië. Bij mij is oud-correspondent Michel Maas. Hij heeft heel lang in Indonesië gewoond en verslag gedaan. En hij is nu verbonden aan Instituut Klingendaal. Welkom, Michel. Ja, hoe kon dit zo verschrikkelijk misgaan? Is dat jou duidelijk? Ik hoor dat de politie heel veel kritiek krijgt vanwege het inzet van traangas, dat het eigenlijk helemaal niet mag. Ja, dat wordt gezien als de grote oorzaak, de grote boosdoener. Want er wordt altijd gevochten bij voetbalwedstrijden. Er zijn altijd supporters die een beetje herrie willen trappen. Maar deze keer is het echt uit de hand gelopen. Dat hoorde je ook zo'n ooggetuige, zo'n overlevende vertellen, door dat traangas. Want er werd zoveel traangas in dat stadion afgeschoten, dat mensen geen lucht meer kregen. Mensen stikten, mensen probeerde met alle macht eruit te komen. En ja, met een paar duizend man tegelijk door één smal deurtje, dan ga je elkaar vertrappen. Ja, dat was al een risicowedstrijd, begreep ik. Hè? Twee aartsrivalen, daarom zonder uitpubliek. Maar toch gingen ze toch nog, die thuissupporters gingen dan toch nog dat terrein op, omdat ze verloren hadden. Ja, ze waren gefrustreerd, ze waren teleurgesteld en ze waren eigenlijk een beetje boos op hun spelers die niet gewonnen hadden. Maar ja, meestal loopt dat met een sisser af. Gebeurt maar het vaker dan, dat ze het veld op rennen? Ze rennen bijna altijd het veld op. Ze zijn met zoveel man, je moet je voorstellen dat stadion, dat zit helemaal vol. Er zitten 42.000, 50.000, soms 60.000 mensen. Allemaal van die jonge supporters. Nou, als die het veld op willen, dan kun je geen hekken plaatsen. Die stormen gewoon het veld op en dat doen ze ook altijd. Ja. Ging jij vaak naar voetbalwedstrijden toen jij daar woonde? Ik ben er een paar keer geweest, maar ik ging er niet vaak naartoe. Want wat ik al zei, het is altijd uitverkocht. Het is altijd vol. Ja? Stamp en stampvol. Dus, en die supporters zijn allemaal even gek. En daar sta je dan tussen. Dus je staat mee te deinen, mee te bewegen. En je krijgt niet de kans om rustig naar de wedstrijd te kijken. Dus je gaat erheen als je als een Nederlands elftal op bezoek komt of zo. Of je ergens in op een net hoekje, een VIP-box of zo, een stoeltje kunt vinden. Maar verder is het niet tussen die supporters. Maar ik wist niet dat voetbal in Indonesië zo groot was. Het is enorm. Je kunt het alleen maar vergelijken met een religie. Mensen zijn heel fanatiek en ze houden van voetbal. Ze zijn idolaat van hun voetballers. Ook al bakken die er eigenlijk niks van. Ze zijn helemaal niet zo goed. Maar iedereen voetbalt. En allemaal proberen ze dat vol te houden tot het niet meer gaat. Alleen het enige probleem dat ze daar hebben is dat er geen enkele organisatie is. Er is een voetbalbond, maar ze hebben geen competitie voor jongeren. Er is geen er is niks voor amateurs. Je hebt alleen maar die topclubs. Je hebt de Liga 1, waar deze wedstrijd dan in was. Mm-hmm. Die grote stadions. En daar speelt het zich af. En alle rest van het voetbal, dat gebeurt in achterafveldjes. Die moeten zich maar zien te redden. Jij zegt ze zijn eigenlijk niet goed. Nou, ja, ik heb ze ook nog nooit, niet dat ik nou een voetbalkenner ben, maar ik heb ze nog nooit aangetroffen in een of andere internationale competitie. Nee, daar komen ze ook nooit in. Ze doen mee met Aziatische competitie. En dan worden ze altijd in de voorronde worden ze al uitgeschakeld. Het enige waar ze nog af en toe wat winnen, dat is met een jeugdteam. De jeugd is wel vrij goed, omdat die zo fanatiek zijn. En die maken er echt nog wel wat van. Maar zo gauw ze ouder zijn dan 16, dan zie je dat hier in Nederland krijgen ze allemaal professionele trainingen. En dan worden ze voorbereid op het professionaldom. En dat is in Indonesië gewoon totaal afwezig. Nee, maar bijvoorbeeld Afrikaanse landen, die zijn daar veel beter in. Ja, ze proberen in Indonesië dat soms te regelen, dan huren ze een coach uit Nederland. Ja. En dan komt hij met de goede bedoelingen en dan gaat hij proberen om het nationale team of een club een beetje op poten te helpen. En na een half jaar houdt hij het voor gezien en loopt hij teleurgesteld weer weg. Maar dat doet dus geen enkele afbreuk aan het enthousiasme? Nee, integendeel, het lijkt alleen maar erger te worden. Ze zijn echt zo waanzinnig gek van voetbal dat je bijna niet kunt voorstellen. Ja. Heb jij zelf ook wel eens geweld meegemaakt als je in zo'n stadion zat? Ja, ik heb het een keer gezien in Jakarta. Er waren ook die jongens uit Surabaya, die kwamen spelen. En daar waren een paar duizend supporters meegekomen. Die waren met de boot gekomen, goedkoop. En die waren al dagen in Jakarta. Zorgden ze voor onrust. En toen die wedstrijd was afgelopen, toen was er echt een enorme knokpartij. En ik stond daar bij dat stadion. En je zag de politie maar angstvallig proberen om dat kleine groepje uit Surabaya te beschermen tegen die hele grote groep van supporters van Jakarta. En nou, daar vloog ook het traangas en de waterkanonnen, die stonden daar. Het was oorlog. Dus er vallen wel eens vaker doden? Er vallen wel eens doden, maar nooit op deze schaal. Ja. Soms valt er een dode. Ja. En dan is er meteen ook wel, wordt er meestal ook wel actie ondernomen. Ja. Dat niet meer gebeurt, maar ja. En wat zijn de beruchtste clubs? Berucht is Jakarta, Persija. Ja. Maar ook Surabaya, die dus nu gespeeld heeft in Malang, die zijn berucht. Arema, dat zijn de topclubs. Ja. En die hebben de meest fanatieke aanhang. En die aanhang die is eigenlijk al een beetje militant getraind. En die zijn er klaar voor. Ja. En wat doen de autoriteiten daar dan tegen? Die sturen veel politie. Dus bij elke wedstrijd staat rellenpolitie klaar met alles wat ze hebben. En hopen dat dat genoeg is. Ja. Waar komt dat fanatisme toch vandaan? Ja. Dat is moeilijk te zeggen. Een soort religie, zeg je. Ja. Ik zou het niet willen vergelijken met religieus fanatisme. Misschien is het hetzelfde, maar het zijn jonge mensen. Het zijn arme jonge mensen vooral die in die supportersclub zitten. Je ziet geen gezinnen naar het voetbal gaan of zo. Het zijn altijd jongetjes van een jaar of 16. Die hebben hun hele hart aan die club verpand. Omdat ze verder niks hebben. Ze hebben geen werk, ze hebben geen leven. En die club is hun leven. Ja, dat is. Heb je ook vrouwenvoetbal? Heel weinig. Heel weinig. Ja. Ik lach nu, maar er is natuurlijk eigenlijk helemaal niets om te lachen. Het is natuurlijk echt een verschrikkelijke ramp. Het voetbal is ook voorlopig stilgelegd, hè, vanwege die ramp. Hoe gaat dat nu verder, denk je? Ja, de president heeft gezegd dat hij het voetbal wilde stilleggen totdat dit onderzocht is. Mm-hmm. Maar als er een serieus onderzoek is en dat gaat maanden duren, dan dat gaat te lang duren om het voetbal zo lang stil te leggen. Dus ik denk dat ze het 1 of 2 weken aanzien en daarna weer voorzichtigjes met de competitie gaan beginnen. Maar is er ook een kans dat die politie ook echt veroordeeld wordt? Op een of andere manier? De ervaring in Indonesië is dat de politie toch, net als het leger, vrij onaantastbaar is. En als er al gestraft wordt, dan gebeurt het op een manier. Dan wordt er iemand overgeplaatst. Mm. Of tijdelijk krijgt hij geen promotie of zoiets. En dan over een paar maanden dan is iedereen het vergeten en dan gaat het weer verder. Okay. Dankjewel. Michel Maas. Abençoado por Deus e bonito por natureza. É fevereiro, tem carnaval. Eu tenho um fusco e um violão. Sou Flamengo, tenho uma nega chamada Teresa. Tropical. Lekker plaatje toch, ja. Sergio Mendes. Ja, we gaan naar Brazilië. Dat land kiest vandaag een nieuwe president. En er zijn twee grote kanshebbers. De huidige president Bolsonaro en de man die tussen 2003 en 2010 het land van meer dan 200 miljoen inwoners leidde. Dat is Lula. Maar we hebben al gehoord dat Lula in ieder geval de nieuwe president gaat worden. Goedenavond, Nina Yuna in Rio de Janeiro. Goedenavond. Ja, de stembussen zijn nu ruim een uur dicht. Heb jij nog nieuws? Ja. Er zijn nu iets meer dan 5% van de stemmen geteld. Het gaat dus traag. Ja. Maar dat kan zo op een gegeven moment sneller gaan. Maar op dit moment is er nog niet echt iets te zeggen. Er zijn een aantal deelstaten in het zuiden geteld. Nou, daar is Bolsonaro sterker. En die loopt dus nu ook met 48% voor op 41% op Lula. Maar nogmaals, het is 5% van de stemmen. Het is een gebied waar Bolsonaro's aanhang zit. Dus er is eigenlijk nog niks over te zeggen. Nee. Ik verwacht dat het in de loop van mijn avond en jullie nacht echt duidelijk gaat worden. Dus maar goed, dan moeten we ook afwachten of het in één ronde beslist is. Hè? Ja, je kunt dus nog niet zeggen dat Lula president gaat worden. Dat deed ik wel, maar dat had ik helemaal nog niet kunnen doen waarschijnlijk. Nee, het is een beetje voorbarig. Kijk, ja. wat de peilingen tot nu toe steeds uitwijzen en ook de laatste peiling van gisteren, overigens door twee hele betrouwbare opiniepeilers, is dat Lula mogelijk in de eerste ronde al kan winnen. Daarvoor moet hij 50% plus 1, dus een absolute meerderheid, halen. En die opiniepeilers laten dat beeld zien. Maar wat je eigenlijk het hele jaar al ziet, is dat hij sowieso voorloopt op Bolsonaro. Ja. Dus als het niet in één ronde beslist wordt, dan zal dat in de tweede ronde, die is eind oktober, zijn. Maar de spanning zit hem vooral nu of het hem lukt om in één ronde te winnen. Ik snap het. Er is stemplicht, hè, in Brazilië. Ja, dat klopt, ja. Dus dat betekent dat iedereen gaat stemmen? Ja, kijk, er is wel uitzondering. Ja. Hè, voor mensen als ze ziek zijn en zo, dan hoef je niet. Maar er staat ook een boete op als je niet stemt. Het is niet heel veel. Maar je bent verplicht te stemmen. Ja. Bolsonaro heeft het dus waarschijnlijk niet gered. Waarom 4 jaar geleden wel en nu helemaal niet meer? Ja, 4 jaar geleden was Bolsonaro echt een antwoord op mensen, alle corruptie zat waren. Brazilië werd toen geteisterd door grote corruptieschandalen. Op dat moment zat Lula da Silva zat zelf ook vast, ook vanwege corruptie. En hij was eigenlijk de grote tegenhanger ook van Bolsonaro. En hij zou, als hij toen had meegedaan, zou hij de verkiezingen winnen. Dat wezen alle onderzoeken eigenlijk uit. Dus het was eigenlijk dat, mensen waren het zat. Die wilden gewoon schoon schip maken. En wat ze toen zeiden, dat herinner ik me nog wel, we hebben een strenge oom nodig die hier orde op zaken komt stellen. Nou ja, dat was toen Bolsonaro met zijn militaristische achtergrond. Hij is een oud legerkapitein. Iemand die ook niet uit het establishment kwam, maar juist gewoon altijd als een outsider in de politiek zat. Dus daar was toen behoefte aan. Maar goed, 4 jaar verder. En Bolsonaro heeft niet waargemaakt waar hij voor stond. Hij heeft de corruptie niet aan kunnen pakken. Brazilië staat er economisch slechter voor dan 4 jaar geleden. Komt natuurlijk ook door COVID. Maar daar heeft hij ook heel raar op gereageerd. Hij heeft dat altijd gebagitaliseerd. Dat was maar een griepje. En hij heeft ook eigenlijk heel weinig gedaan om mensen tegemoet te komen financieel. Dat doet hij pas eigenlijk de laatste maanden dan in aanloop naar de verkiezingen. Ja, en er zijn natuurlijk ook meer dan 600.000 mensen zijn overleden. En ik denk toch ook het hele militaristische. Er zijn duizenden militairen aangenomen op overheidsposten. Ook binnen zijn eigen regering, maar ook op lagere overheden. En ik denk dat mensen zijn er toch niet. Die zijn niet blij met Bolsonaro. Dus Lula staat op dit moment in de peilingen voor. Ja. Maar dat is, zou ik zeggen, ook echt een tegenstem, hoor. Om, denk ik vooral, om in ieder geval Bolsonaro weg te krijgen. Ja. Hij heeft zelf al gezegd dat hij geen vertrouwen heeft in het systeem van tellen en peilen. Dus de vraag is steeds, gaat hij zijn waarschijnlijke nederlaag erkennen? Ja, dat is dus heel spannend. Hij was vandaag ook, toen hij zelf ging stemmen, toen werd hem dat ook weer gevraagd door een Argentijnse journalist. Die vroeg van, gaat u straks, als u verliest, gaat u dat erkennen? En toen keek hij even aan, vroeg, wie ben jij, waar ben je van? Toen zei die journalist, van de Argentijnse media. En toen liep hij gewoon door. dus niks zei, maar echt met een boos gezicht. Dus dat was voor heel veel mensen ook weer een soort van bevestiging van ja, hij gaat dat niet doen. Hij heeft er zelf inderdaad herhaaldelijk over gezegd van er zijn voor mij maar 3 opties straks. Dat is of ik kom in de gevangenis, of ik ga dood, of ik heb gewonnen. Het woord verliezen kent hij niet. Hij heeft ook al gezegd dat hij het hele kiessysteem niet vertrouwt. Dus ja, dat is dan allemaal. Dat geeft natuurlijk een heel spellend gevoel. Maar we moeten afwachten als het erop aankomt dat zijn aanhang en ook het leger inderdaad ook zeg maar achter hem staat als hij echt trammeland komt. Ik vraag het me af, maar het is wel heel spannend. Ja. Tropische Trump, hè, wordt hij ook wel genoemd. Laten we even naar Lula gaan. Die is 76, 2 keer eerder president geweest. Hoe verklaar je zijn comeback? Nou, dat is. Kijk, allereerst zijn alle aanklachten tegen Lula destijds nietig verklaard. Hè. Hij heeft een jaar vastgezeten, iets langer dan een jaar vastgezeten vanwege corruptie. En uiteindelijk heeft het Hoge Rechtshof dat allemaal nietig verklaard. Dus hij heeft geen strafblad meer. Dus dat maakte voor hem ook de weg vrij om zich weer verkiesbaar te stellen. En verder, het is een tegenstem. Want Lula is voor heel veel Brazilianen toch wel de leider van een partij, de Arbeiderspartij, die aan de macht was toen al die grote schandalen, corruptieschandalen, waar overigens ook veel meer partijen bij betrokken waren. Maar de PT, de Arbeiderspartij, was toen wel aan de macht met Lula als grote spil. Dus veel Brazilianen associëren hem toch met die corruptie. Maar in dit geval denk ik dat het voor een groot deel ook een tegenstem is om van Bolsonaro af te komen. Maar daarnaast, Lula staat ook wel voor een tijd, een beetje een nostalgische tijd, toen het goed ging in Brazilië. Toen Lula aan de macht kwam in 2002 en tot 2010 2 termijnen president was. Toen was het hier booming Brazil, werd het genoemd. De BRIC-landen. Brazilië was een van de BRIC-landen. Op toppunt herinner ik me nog een economische groei van 7%. Maar het was een hele andere tijd. De grondstoffen-export liep gigantisch richting China. Er werd olie gevonden. En nu neemt Lula, als hij wint, we moeten allemaal slag op de arm houden. Ja. Maar als hij wint, dan neemt hij een land over wat er heel anders voor staat. Veel slechter. Dus ja, dat is een hele andere koek. Maar de nostalgie, die hangt om hem heen. En daar verlangen veel Brazilianen ook naar terug. Ja. Wat gaat er veranderen onder Lula als hij wint? Nou ja, kijk, Lula, die heeft, dat is wel interessant, als vicepresident waarmee hij nu de verkiezingen ingaat, heeft hij een Alckmin. Dat is eigenlijk een centrumpoliticus in het centrum van de politiek. Zeker niet links. En eigenlijk ook zijn voormalige tegenstander. Ooit een keer stonden ze tegenover elkaar. Maar door hem erbij te halen, heeft hij ook het vertrouwen van de financiële sector gekregen, van de industriëlen. En hij komt op een moment dat Brazilië, en dat heeft ook met Bolsonaro, toch wel natuurlijk ook een stuk naar rechts is opgeschoven. Dat is een grote groep die conservatief is. Die conservatieve machten en ook de evangelische conservatieve machten zijn sterk in het congres. Dus daar moet Lula ook mee dealen, mocht hij het winnen. Ja. Dus hij komt ook... Het is een ander Brazilië en ook in de politiek. Dus daar moet hij mee dealen. Ja. En met de economische crisis. Hè, dat is echt een ander verhaal dan in zijn tijd. Dus dat moet hij oplossen. Ja, en gelukkig ook wel iets meer aandacht voor het milieu, heb ik begrepen. Hoe laat verwacht je de uitslag? Dat is van plan. Ja. Hoe laat verwacht je de uitslag, Nina? Nou ja, ik denk dat het rond misschien 8-9 uur mijn tijd. Dan is het 1 uur, 2 uur 's nachts bij jullie. Dus dan moet er toch wel een uitslag zijn. We hadden het wel al eerder een soort exit poll verwacht hier. Maar dat is er nog niet. Dus, maar goed, het kan zijn dat er toch straks een eerste soort van exit poll komt. En dan dat we wel iets meer weten. Maar voordat ik met jou sprak, toen zat het allemaal nog op 5%. Ja. Dus dat ging heel traag. Nou, we houden u op de hoogte op NPO Radio 1. Dankjewel, Nina Jurna in Rio de Janeiro. Yeah. One Love was dit van Bob Marley en de Wailers. Verdriet, boosheid, verbijstering, dat zijn veel terugkerende woorden in reacties op het plotselinge vertrek van Khadija Ariep uit de Tweede Kamer gisteravond. De boosheid, ook bij Ariep zelf, richt zich vooral op het presidium en de huidige Kamervoorzitter Vera Bergkamp. Maar ook op haar eigen Partij van de Arbeid-fractie, door wie ze zich niet gesteund voelde. Waarom is dit nou toch zo ontspoord? Ik ga het vragen aan politiek verslaggever Wilco Boom. Goedenavond, Wilco. Goedenavond, Mieke. Ja, jij volgt de PvdA al jaar en dag. Je schreef onder meer het boek De Neergang van de PvdA. Dus, je weet, je kent die partij van haven tot god. Het is opmerkelijk dat Ariep haar eigen partij dus niet had ingelicht over haar besluiten. Want die moesten dat ook op Twitter lezen. Waarom was zij zo boos op haar eigen partij? Ja, ze is heel boos inderdaad. Zelfs zo boos dat het haar fractiegenoten in de Kamer vandaag en gisteren niet is gelukt om contact met Ariep te krijgen. Ja, en dat komt doordat ze zich door haar fractiegenoten in de steek gelaten voelt. Onder andere doordat de fractie voor het weekend een brief van de oppositiepartijen niet heeft mee ondertekend, waarin het presidium van de Tweede Kamer, zeg maar het bestuur, scherp om tekst en uitleg wordt gevraagd over het besluit van dat presidium om een onderzoek naar Ariep te laten instellen. Dat is waar het vorige week allemaal mee begon, deze affaire. Nou, en Kuiken ondertekende die brief niet omdat er in deze zaak twee PvdA'ers onder vuur liggen. Ariep natuurlijk en Henk Nijboer, die als lid van dat presidium met instellen van dat onderzoek steunt. Nou, Kuiken die dacht dat het beter was om niet te tekenen, omdat haar anders weer verweten zou worden dat ze partijgenoten uit de wind wil houden. Maar dat is dus omgekeerd uitgepakt. Het is een van de redenen waarom Ariep nu zo boos is. En achteraf denken ze bij de fractie, ja, misschien hadden we maar beter wel kunnen tekenen. Overigens zonder te weten of Ariep dan wel was gebleven natuurlijk. Ja. Nou, Atje Keuken heeft vanavond een mail gestuurd naar de PvdA-leden. Wat is haar boodschap? Ja, het is een schuldbewuste mail van Keuken. Ze noemt het pijnlijk dat Ariep te weinig steun voelt van de fractie. Ze schrijft ook dat het in alle eerlijkheid de afgelopen dagen soms een worsteling was hoe dat vorm te geven. Maar daar zijn we gezien haar brief onvoldoende in geslaagd. Dat trek ik mij aan. Einde citaat uit deze brief van Kuiken. En ja, ze voelde zich geroepen die mail te schrijven aan de leden, doordat er sinds zaterdagavond, toen het besluit van Ariep bekend werd, binnen de partij heel veel kritiek is gekomen op de fractievoorzitter en de fractie. Want veel leden steunen Ariep, vinden dat de fractie dat niet heeft gedaan. En dat zag je bijvoorbeeld ook op de sociale media terug, waar onder andere oud-senator Adrie Duivenstein en oud-minister Jan Pronk het opnamen voor Ariep, en waarmee ze ook het ongenoegen in de partij hebben vertolkt. Ja, maar niet alleen van PvdA-prominenten, ook vanuit andere partijen, van links tot rechts. Wat zegt dat over haar status als Kamerlid? Ja, Ariep is gewoon populair. Ze is een lieveling van de partij, een uithangbord ook. Een geslaagde dochter van migranten. In de puberleeftijd naar Nederland gekomen, opgeklommen tot Kamervoorzitter. Nou, daar kun je mee voor de dag komen als PvdA. Ze heeft het ook allemaal op eigen kracht bereikt. Het wordt wel eens vergeten, maar toen ze in 2016, toen werd ze voor het eerst Kamervoorzitter. Dat werd ze toen tegen de zin van toenmalig fractievoorzitter Diederik Samsom. Die wilde eigenlijk een andere PvdA op die stoel. Maar Ariep zei, ja, je kan me wat. Ik ben al ondervoorzitter en ik stel me kandidaat. En vervolgens werd ze dus ook gekozen. En voor de PvdA is ze ook een stemmenkanon. Ze kreeg 52.000 stemmen vorig jaar. Kortom, het is een slimme politica. Loopt al 25 jaar mee in Den Haag. Een goede voorzitter ook van de Kamerdebatten. Ja, dat alles maakt dus dat ze veel waardering geniet. Over één steunbetuiging nog iets aparts. Die steunbetuiging is van Geert Wilders. Nu neemt hij het voor haar op. Maar toen ze in 2016 werd gekozen tot Kamervoorzitter, noemde hij dat een zwarte dag. Ja. Maar er waren dus wel twee anonieme klachten binnengekomen bij Kamervoorzitter Bergkamp wegens grensoverschrijdend gedrag. Anderhalf jaar later. Ja. En dan kom je op de andere kant van Khadija Ariep. We kennen Kamervoorzitters natuurlijk vooral van het leiden van het debatten. Dat zie je op televisie. Maar daarnaast hebben ze nog een andere belangrijke taak, en dat is dat ze sturing moeten geven aan de Kamerorganisatie. En dan heb je het dus over de ambtelijke ondersteuning, de bodus, de beveiliging, noem maar op. Nou, bij haar aantreden kreeg Ariep opdracht het Kamerbedrijf te reorganiseren, flexibeler te maken. Ja, dat heeft ze gedaan, maar daar heeft ze onvermijdelijk bij op tenen gestaan en kennelijk ook vijanden gemaakt. Ariep zegt van zichzelf dat ze veel eisend is. Volgens een deel van de organisatie was ze intimiderend en zorgde ze voor een onveilige werksfeer. Wat daarvan waar is, dat is onduidelijk, dat weten we niet. Dat is ook persoonlijk natuurlijk, iedereen ervaart dat anders. Mm-hmm. Maar in elk geval, die anonieme klachten, die gaan daarover. Ja. En had Vera Bergkamp die kunnen negeren, die klachten, of moest ze daar wel iets mee doen? Nee, negeren, dat lijkt me geen optie. Want dan zou haar verweten kunnen worden dat ze haar verantwoordelijkheid als werkgever niet serieus neemt. Hè? En een werkgever moet zorgen voor een veilige werksfeer. Maar tegelijk, het gaat hier over anonieme klachten. De vraag is dan misschien wel of je dan ook meteen de landsadvocaat moet inschakelen. Hè? Een kantoor dat doorgaans voor de regering werkt, voor het kabinet. Waarom niet eerst bijvoorbeeld naar de ondernemingsraad gaan? Daar kun je ook vertrouwelijke gesprekken mee voeren. De essentie van die anonieme klachten was dat Ariep geen voorzitter zou moeten worden van de aanstaande parlementaire enquêtecommissie naar het coronabeleid. Want dan zou ze weer een gezagsverhouding krijgen met ambtelijke ondersteuning. Nou, het presidium had dit misschien ook wel met fractievoorzitter Kuiken kunnen opnemen. Maar dat is dus allemaal niet gebeurd. Nee, ze betrok het presidium erbij en vroeg dus, wat je zei, advies aan de landsadvocaten. Hoe logisch is dat eigenlijk? Nou ja, dat ze het niet in haar eentje wilde afwikkelen, dat is best te begrijpen. Het is natuurlijk een ingewikkelde zaak, omdat het ook over haar voorgangster gaat, over een populaire politica. Maar het is wel heel bijzonder dat het presidium naar de landsadvocaat ging en daar dan bovenop besloot op basis van anonieme klachten een extern onderzoek te laten instellen naar een medekamerlid. De vraag is onder andere of het presidium wel in de positie is om dat te doen. Stond deze dagen ook een stuk van hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert in de NRC. En hij stelt dat het presidium hiermee zijn boekje ver te buiten gaat. Ja, maar het helemaal niet kan, staatsrechtelijk eigenlijk. Ja, precies. Ja. Het ging natuurlijk pas echt helemaal mis toen vorige week via de NRC uitlekte dat het presidium een extern onderzoek naar Ariep wilde instellen. Terwijl Ariep nog van niets wist. Is dat Vera Bergkamp aan te rekenen? Er zijn geen aanwijzingen dat Bergkamp persoonlijk verantwoordelijk is voor het lekken. Hè, dat ze zelf een envelop aan de krant heeft gegeven. Maar door dit in het presidium te bespreken, hè, daar zitten 8 of 9 mensen in, en daar waren ongetwijfeld ook nog weer ambtenaren bij, is het wel in heel brede kring bekend geworden. En de ervaring leert dan, hè, dat als veel mensen het weten, dat er weinig geheim blijft in Den Haag. Dus ja, dat is haar wel aan te rekenen, want het is onder haar verantwoordelijkheid gebeurd. Ja. Ze gaat morgen aangifte doen van dat lek. Intussen neemt de kritiek op haar toe. Staat haar positie als Kamervoorzitter ter discussie echt, denk je? Nou, haar positie is niet bepaald stevig. Je zegt het zelf, steeds meer kritiek. Vorige week nog, toen het kabinet wegliep naar insinuaties van Baudet over minister Kaag. En veel Kamerleden zeiden dat Bergkamp eerder had moeten ingrijpen. Maar zolang ze de steun van de regeringsfracties heeft, kan ze gewoon aanblijven. Tegelijk hangt er denk ik wel veel af van de manier waarop deze zaak nu wordt afgehandeld. Want dat er in het presidium heel veel is misgegaan, dat hebben we allemaal kunnen zien de afgelopen dagen. Dankjewel, Wilco Boom. En bij mij is ondertussen in de studio Hedy Dancona, voormalig PvdA-politica. Zij schreef een nieuwe bundel, Koude Kermis. En er is morgen ook nog een documentaire over haar te zien op de televisie. En die heet Het Persoonlijke is Politiek. Ja, dat is een uitspraak die we al van haar kennen. Fijn, Hedy, dat je er bent. Je hoorde net het gesprek met Wilco Boom. Wat vind jij van zo'n beslissing van Khadija Ariep om die Tweede Kamer te verlaten? Nou, ik vind het ook heel jammer. En ik ben een van de Kamerleden die vanavond dus die brief van Kuiken op mijn mail kreeg. Oh ja? Ja, waar een en al schuldbesef, inderdaad, wat Wilco ook zegt. Ja, ik vind het geen staaltje van fantastische communicatie. Nee, dat is wel een understatement. Dat is echt het minste. Ik kwam vrijdagavond van een kleine vakantie terug en viel dus meteen, dat heet met je neus in boter. Nou, ik vond het nogal erg. Ja. Maar kijk, Ariep was een fantastische Kamervoorzitter. Ja. Dat is echt zo. Vond iedereen, toch? Iedereen. En het was ook leuk om naar dat te kijken. Zag altijd zo prettig uit. En ze was ook streng en grappig af en toe. Maar achter de deur wat daar gebeurde. Maar ik vind ook nu dat als je dat het nu pas onderzocht moet worden. Omdat ze voorzitter wordt van een onderzoekcommissie waarin je met ambtenaren te maken krijgt. Kijk, dit gaat mij dus te ver. Want het gaat dus bij de reorganisatie van dat hele Kamerbedrijf zal het om 60, 80 mensen gaan. Maar dan zou ze dus de rest van haar leven... En er is nog iets. Ik heb gezien dat er vragen dus zijn gesteld. Maar ik zou de vraag gesteld hebben... Ik dus, wel. wordt er nu aan dat grensoverschrijdende gedrag... dat die machtsuitoefening van vrouwen iets anders verwacht... dan wanneer er mannen zijn? Ik weet echt wel collega's van mij vroeger, toen ik minister was... die ook heel raar omgingen met ambtenaren, hoor. En als ze wanhopig of boos of ongerust waren. Maar ik denk dat van een man... dat denk ik gewoon. Ja, ik zou het leuk vinden om dat ook een van de vragen... Vast te koppelen aan die brief met vragen. Ja. Van een onderzoek is of die criteria hetzelfde zijn. Ja. Dus je sympathie ligt eigenlijk wel bij Ariep? Ja, zeker. Ja. Ja. Want Ariep die verwijt wel collega's dat ze die brief niet hebben ondertekend. Maar daar heeft ze toch ook eigenlijk wel gelijk in, hè? Ja, je kan ook zeggen, ze is wel erg ongeduldig geweest. Ja, misschien. Om nou ineens ook zonder enige overleg ook weer... eruit te stappen en te zeggen, ik heb er genoeg van. Terwijl er nu allemaal steunbetuigingen uit de partij komen... van allerlei lieden. Ik denk wel, en dat ze dat ook niet besproken heeft met Kuiken... gezegd, luister, ik ga eruit als je... Maar het is een en al gekwetstheid. En Vera Bergkamp, nou, het zal me niet verbazen als die ook opstapt. Ja. Want die moet dus dinsdag, als de Kamer weer bijeenkomt... Ja. moet ze dus Kariep gaan uitzwaaien. Ja, dat is toch een toestand. Daarvoor was je eigenlijk helemaal niet uitgenodigd. Nee, ik was niet gekomen, maar ik vind het altijd wel. Ja, nee, dat snap ik natuurlijk, ja. Nee, gisteren was je jarig, je werd 85. Ja. Gefeliciteerd. Ja, dank je. Je zei net al, ik had een klein vakantiereisje. Zo heb je het gevierd, op reis. Nee, want ik was toen weer thuis. Het was 1 oktober en ik kwam dus vrijdagavond thuis. Ja. En toen heb ik gisteren, ben ik jarig geweest. Ja. Ja. Nou, je kijkt er heel vrolijk bij. Ja. Ik zei al die docu, maar ook een nieuw boek. Met een soort columns, mag ik het zo zeggen? Ja. Ja. En dat boek heet Koude Kermis. En dat is een vervolg op Vrolijk Verval. Hè, dat vorig jaar verscheen, een groot succes geweest. Koude Kermis, ja, dan denk ik toch aan van een koude kermis thuiskomen. Wat bedoel je daar eigenlijk mee, met die titel? Ja, ik vond het natuurlijk leuk, Vrolijke Verval en een koude kermis. Ja, kijk, Vrolijke Verval toch, was een soort aanklacht tegen de beeldvorming... die er over ouderen bestond, weet je wel? Ja, en vooral, die werd hevig aangepakt ook nog eens in die coronatijd... van die ouderen, zoals ik, die zitten te wachten op knuffels... en muzikale steunbetuigingen en allemaal rare dingen. Mm-hmm. En toen heb ik dat, omdat ik nogal gauw verontwaardigd ben. Ja. Sorry, Hedy, ik moet je even onderbreken, want we hebben een spookrijder. Oh. Ja, die gaat voor alles. Ja. Rijdt u op de A17, Roosendaal richting Dordrecht... dan komt u tussen Stamperschat en Moerdijk een spookrijder tegemoet. Haal niet in, blijf rechts rijden... en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, op de A17, Roosendaal richting Dordrecht... komt u tussen Stamperschat en Moerdijk een spookrijder tegemoet. Goed, Hedy, ga verder. Ja, ik had gevraagd, na Vrolijk Verval... Had ja, je toen, en toen dacht ik, toen, het is, en toen heb ik laten zien dat er aan de ouderdom... ook hele andere kanten vastzitten die je al vrolijk mag noemen. Maar toen dacht ik, ja, het is toch niet iedere dag lachen geblazen... Hè, als je zo oud wordt. En toen dacht ik, laat ik eens een soort van balans opmaken. Mm. En dus kritisch kijken, zowel in de microsfeer om me heen... wat mij overkomt, maar ook hoe ik tegen dingen aankijk... waar ik toch mijn hele leven mijn hart voor heb gemaakt. Hè, de kinderopvang, de migratie, de opvang van de asielzoekers. Dat heb ik in mijn politieke leven. En dat noem ik dan ook van... soms kom ik van koude kermis thuis... Soms ook, noem ik hem lauw, gaat het nogal. Migraat? En soms ook zeg ik wel, ja, vroeger was het eigenlijk... als ik het met vroeger vergelijk, ook niet zo fantastisch. Nee, migratie noem je een kille kermis. Ja, Ja, dat vind ik wel. Maar om niet te zeggen dat het in mijn tijd, ik ging ook over de opvang, nou allemaal zo botertje aan de boom was. Nee. Gemeentes wilden het nooit, weet je. Moest ik ieder weekend soebattend langs gemeenten om te vragen doen. Het eindigde ook in die boom op het huis van Costo. Ja, die foto staat ook, want er staan ook foto's in het boek. Ja. De poes is een beroemde foto geworden, toch? Ja. Omdat Rara een bom op zijn huis had gegooid. Ja, dat is dan dus niet van vroeger was alles beter. En ik kreeg ik werd toen door rechts bedreigd. En ik kreeg dus 2 jaar een politiehuisje voor mijn huis. Ja, maar je schrijft ook, in die tijd had je alleen maar 1 populist. Dat was de heer Jan Maat. Ja. En moet je nu eens kijken. Ja, dat schrijf ik ook. Dat is ook thuiskomen. Dat is ook koude kermis nu. Ja. En die populisten zijn ook heel erg, vind ik echt heel bedreigend, hoor. Heel bedreigend. Want het zijn er opgeteld veel, hè? Als je Wilders en Baudet bij elkaar optelt, kun je niet op de borst slaan van vreugde dat het ons ontgaat. En de feministen zijn helemaal niet gebaat bij populisten. Ze zijn echt slecht voor feministen. Willen de klok terug. Moeder, de vrouw weer thuis achter het fornuis en gezellig met de kinderen aan. Er staan ook heel persoonlijke stukken in. Ja. Eén hoofdstuk heet Geen 100 worden. En daarin schrijf je, in het laatste deeltje van het leven is het niet al door lachen geblazen. Nou, dat zei je net al. En dat gaat dan bijvoorbeeld over een kies die los gaat zitten. En dat je dan afvraagt, zal ik dat gat dan maar laten zitten of zal ik nog zo'n duur implantaat nemen? Nou, als ik nu je lach zie, dan denk ik, dat implantaat is het toch geworden, of nou, niet? Nee, hij wiebelt nog steeds. Ik doe er heel voorzichtig mee. Want ik denk natuurlijk, is dat dan wel de moeite, weet je wel? Ook niet alleen het geld, maar ook dat gedoe in je mond. En hij zit er nog steeds en ik doe er heel voorzichtig mee. Maar ik ga geen appel bijten. Had jij niet dezelfde tandarts als ik? Ik geloof het wel. Die is overleden? Ja, die is overleden. Ja. Erg, Herman. Hè? Ja. Dus ik kan me ook nog voorstellen dat je dan... Ja, toen dacht ik ook, moet weer een hele nieuwe man Dat je daar dan geen zin meer in hebt om nog weer eens van de tandarts te kiezen. Nee, maar ja, kijk, als je denkt, ik word 100, dan is het toch wel de moeite waard. Maar als je denkt, zoals ik, nou, ik wil helemaal geen 100 worden. En ik word er misschien ook wel helemaal niet. Nou ja, je schrijft op een gegeven moment ook over een onbenullig pijntje dat meer dan 3 weken aanhield. En eigenlijk zeg je met zoveel woorden dat je een kankerdiagnose hebt gekregen. Ja, dat staat in het boekje, dus ik denk, ik mag dat zeggen. Ja. Daar staat er een groter probleem is voor mij hoe ik dat vertel aan de anderen. Opeens ben ik daardoor een leugenaar die op die toch al onzinnige vraag alles goed opgewekt antwoordt dat het niet beter kan. En toen dacht ik even, maar het staat er een beetje verscholen haast eigenlijk. Nou, ik vind het ook, ik hou ook niet, sowieso niet van medische verhalen. Niet van anderen en ook niet van mezelf. Maar ik vond wel, als je het over koude kermis hebt en je bent echt nog nooit in aanraking geweest met ziekenhuisonderzoeken en dingen. En dat moet je dan ineens weken achter elkaar doen. Dan, en het uitslag is, nou mevrouw, daar zit iets wat daar niet hoort. Mm. Nou, moet ik zeggen dat het niet in paniek sloeg of zo, hoor. Dat helemaal niet. Maar het is niet de leukste boodschap die je kan krijgen. Omdat ik als eerste denk, ja, maar ik ga niet dat hele behandelpad aflopen. Nou, ik ben dus begonnen met een behandelpad. Yeah. En dat slaat dus goed aan. Dus ja, dan zal ik geen 100 worden. Dat was mijn verlangen ook niet. Maar nu, het gaat heel goed. Het gaat eigenlijk heel goed. Ja, het gaat eigenlijk maar heel goed. Maar goed, je wilde er toch een boekje kwijt. En ik vond het niet eerlijk. Ik vond het niet eerlijk, maar ik heb moeite. Ik heb het aan niemand verteld, behalve aan mijn 2 kinderen. Omdat je moet dan ook af en toe zo'n serieus gesprek. En dat schijn je toch niet goed te verstaan. Ik dacht van wel, maar goed, voor de zekerheid nam ik het dan. En verder heb ik het niet verteld. Maar ja, toen het in het boekje stond, moest ik het toch wel aan een paar mensen gaan vertellen. Ja. Nog even over die documentaire. Dus dat, nou ja, goed, er staan dus allerlei verhalen in over die, over ook verlies. Hè? Ook over bijvoorbeeld een goede vriendin die een Alzheimer krijgt. Hè? En die je dan bezoekt. En die dan opeens verliefd wordt op een 35-jarige verpleger. Ja, dat is prachtig. Verliefd heet dat verhaaltje. Ja. Want ze zit dus nu in een instelling, zoals dat heet. En nu valt ze dus voor die man. Die ook heel aardig hoor, doet tegen haar. Maar het is ook schattig. Je krijgt echt een soort... zij vindt het dus eigenlijk een stuk leuker daar dan ik ooit dacht dat ze het zou vinden. Maar dat lijkt me toch ook wel heel confronterend. Nou ja, het is natuurlijk het ergste wat je kan gebeuren. Erger dan een lichamelijke kwaal is als je kop het niet meer doet. Ja. Het is echt heel treurig. Ja. Maar zij wordt opgevrolijkt door haar erotische opgewektheid rond 35-jarige verpleger. Ja. En morgen is dus die documentaire te zien, Het Persoonlijke is Politiek, waarin er ook nog 3 jongere vrouwen gevolgd worden die eigenlijk jouw stokje voortdragen. Hè? Jouw eentje die in de strijd tegen abortus en de andere een levenseinde wat je zelf mag beslissen. En dan nog Marjolein Moorman, hè, die zich inzet voor gelijke kansen voor iedereen. Maar jij dacht, ik ga niet in mijn eentje zo'n docu zitten. Nee, toen Roos van Es en Doortje Smithuizen, die dat vroegen aan mij. Ja. Zei ik, oh nee jongens, dat moeten jullie niet doen, meisjes. Want dat vind ik echt zo saai, een opstel over mijn leven. Nee, nee. En toen hebben ze dit bedacht met het aantal hoofdstukken uit mijn leven die heel erg mijn aandacht hebben gehad. En toen, ik heb het dus niet gezien. Nee, en ik wacht met biberatie morgenavond af. Maar ook met veel nieuwsgier. Ja. Dankjewel, Hedy Dancona. Morgen zit hier Chris Keine. En die docu is dus morgen 8:30 NPO 2. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Als je volop van het leven geniet, dan kan het ook wel eens volop misgaan. Met je auto, op vakantie of in huis. Usain? No problem. Ah, precies. Bij Allianz Direct heb je online gemakkelijk je woon-, auto- of reisverzekering geregeld. Zodat als er iets misgaat, je meteen weer volop kan genieten. We zijn niet voor niets winnaar van de Independent Award voor beste autoverzekering van 2022. Allianz Direct. Ik ga elke dag naar school. Jij ook? Wist je dat kinderen op de vlucht dat niet kunnen? Ik wens dat alle kinderen weer veilig naar school gaan. Wil jij dat ook? Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. Het leven kan alle kanten op. Daarom kun je met een hypotheek van Egon ook alle kanten op. Misschien wil je wel een warmtepomp of een nieuwe badkamer. Maak nu slimme keuzes voor straks. Vraag je adviseur naar een Egon-hypotheek. Of ga naar egon.nl/vooruitdenken. Let op, geld lenen kost geld. Geef kinderen op de vlucht onderwijs op unicef.nl. Want ieder kind verdient een schooltas. NPO Radio 1. Middernacht, het begin van...